चलिए जी तफसीर देखते हैं। इन्हीं आयात की तफसीर देखते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون। यहूद कहते हैं उज़ैर अल्लाह का बेटा है और ईसाई कहते हैं मसीह अल्लाह का बेटा है। ये तो इनके मुंह की बातें हैं, ये इन काफिरों के कॉल की रीस कर रहे हैं जो इनसे पहले थे। अल्लाह इन्हें गारत करे, ये कहाँ से बहकाए जा रहे हैं। यहाँ से सबक का आगाज़ है और यहूद और नसारा के अकायद पर खुली चोट है। हम सब जानते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए यहूद को तौरात मिली और उस तौरात में वही पैगाम था कि ला इलाहा इल्लल्लाह। हर दौर में हर नबी की तालीमात यही रहीं कि अल्लाह के सिवा कोई और माबूद नहीं। लेकिन जब कौमों पर जवाल आता है तो वो इन अकायद के अंदर कमी बेशी करने लगते हैं। यही मामला यहूद के साथ हुआ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत के बाद यहूद पर अल्लाह ताला ने उनकी नाफरमानियों की वजह से सख्त जवाल दिया, यानी ये जवाल का शिकार हुए। बुख्त नसर बाबुल का एक हुक्मरान था, उसने फ़लस्तीन पर मुसलसल हमले किए और इनको नीस्तो नाबूद कर दिया। तौरात और तमाम दीनी और मसबी किताबें जो थीं वो जला दी गईं और बनी इसराइल की एक बड़ी तादाद को अपने साथ कैदी बनाकर बाबुल शहर की तरफ ले गया। इन्हीं कैदियों में हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम भी थे जो अल्लाह के नबी थे, लेकिन उस वक़्त अभी कम सिन थे, छोटी उम्र के थे। कुछ अरसा कहते हैं कि गालिबन 7 साल तक उनको कैदियों कैद में रखा गया और इसके बाद फिर उनको आज़ाद कर दिया गया। ये साल जो इनके कैद में गुज़रे, इस दौरान बनी इसराइली इतने ज़वाल याफ्ता हुए कि अपनी ज़ुबान तक भूल गए और इनको ये तक याद न रहा कि तौरात किस ज़ुबान में नाजिल हुई थी। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम जब इस कैद से रहाई के बाद वापस आ रहे थे तो रास्ते में उन्होंने एक उजड़ी हुई बस्ती देखी और उनके दिल में ये ख़्याल आ गया कि अल्लाह ताला ये बस्ती कैसे आबाद होगी। इसी का ज़िक्र हम सूरत बकरा की आयत नंबर 259 में देख चुके। अल्लाह ताला ने उनके इस ख़्याल को सामने रखते हुए या उनके इस ख़्याल की हकीकत को वाज़े करने के लिए उनको मौत दे दी। 100 साल तक हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम जो थे वो वहाँ मुर्दा हालत में रहे, या आप कह लीजिए कि नींद की हालत में रहे, जब तक अल्लाह ताला ने चाहा, जब उनको उठाना चाहा। अब ये वो दौर था कि जिसके दौरान बुख्त नसर की तबाही के असरात ख़त्म हो चुके थे। वो उजड़ी हुई बस्ती जो बुख्त नसर ही के हाथों से उजड़ी थी, वो दोबारा आबाद हो चुकी थी। अब वो वक्त आ गया था कि यहूद के पास उनकी ना सिर्फ ये कि किताब बाकी ना बची, बल्कि उनको यहाँ तक भी याद नहीं था कि ये किताब किस ज़ुबान में नाजिल हुई थी। चुनाचे हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम जो तौरात के हाफिज़ भी थे और कहते हैं कि ये लिखते भी थे, इन्होंने दोबारा तौरात की तदवीन की, यानी दोबारा इनकी रवायतों की वजह से तौरात को जमा किया गया। तो आपकी इस अनयूजुअल कैफियत की वजह से यहूद ने इतनी तज़ीम की और इतना गलूफ किया कि आपको अल्लाह का बेटा कहने लगे। यहाँ आपको ये कहानी सुनाने का मकसद क्या है कि आप देखिए कि कौमों में शिर्क कहाँ से आता है। एक बात जो किसी की अच्छी होती है, उसी बात को किसी दूसरे रंग में लेके लोग अपनी तबाही और हलाकत का ज़रिया बना लेते हैं। इसी तरह अगली हिस्से में अगर हम देखें तो वकालतिन नसारा अल मसीह इब्नुल्लाह, नसारा का भी यही अकीदा था। इन्होंने भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा करार दिया। इस पे पीछे सूरत आले इमरान में बड़ी तफसील से बात हो चुकी कि कैसे मुख्तलिफ फ़िरकों ने حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقام کو کم یا زیادہ کیا، کسی نے ان کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، کسی نے ان کو خدا ہی کہہ دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ملتی جلتی ہیں، جب دل ملتے ہیں نا تو باتیں بھی ملنے لگتی ہیں. جب کوئی قوم کسی دوسری قوم سے متاثر ہوتی ہے تو بالآخر پہ وہ وہی کام کرنے لگتی ہے جو کہ دوسرے لوگ کر رہے تھے. تو یہاں ان آیات میں انہی کی بات کر دی گئی کہ نصارہ نے مسیح کو اللہ کا بیٹا بنایا. کیوں بنایا؟ کیونکہ ان کی پیدائش معجزانہ طور پہ ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں سے کچھ ایسے معجزات رکھے تھے کہ جو انیوژول لگتے تھے. پھر اسی طرح ان کو آسمان پہ جو اٹھا لیا گیا، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے ساتھ معاملہ ہوا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سب کچھ کیوں ہوا. اب پیچھے سے آیت کو پھر ملا کے دیکھتے ہیں. فرمائے وقالت الیہود، اور کہا یہود نے. یہاں قالت مؤنث ہے، یہود کے ساتھ آگے لفظ لگ رہا ہے، یعنی کہا یہودیوں نے. کیا کہا؟ عزیر ابن اللہ، عزیر تو اللہ کے بیٹے ہیں، کہ یہ تو خود اللہ کے بیٹے ہیں. نہ اللہ کے بیٹے ہوتے نہ اللہ تعالیٰ ان کو 100 سال مرنے کے بعد زندہ کر دیتا. اب دیکھیے کہ تاویلات کتنی آسانی سے ہو جاتی ہیں نا. کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بات سامنے رکھی تھی کہ جس کو بنیاد بنا کے کہا جائے کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے، اور کیا کوئی اس کی اور دلیل ملتی ہے کہ ان کا 100 سال کا زندہ، 100 سال تک ان کا سوئے رہنا یا وفات شدہ حالت میں رہنا ان کی خدا کی مطلب اللہ تعالیٰ کے بیٹا بننے کی کوئی دلیل ہے؟ لیکن بات یہ ہے کہ وہی باتیں انہوں نے گھڑ لیں جو کہ ان کے دل میں آئیں. یہی چیز و نصارہ کے ساتھ ہوئی. وقالت النصارى المسيح ابن اللہ، نصارہ نے کہا کہ مسیح بھی اللہ کے بیٹے ہیں. یہاں ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ان کے اللہ کے بیٹے ہونے کا تصور نہیں تھا. یہ غلط فہمی ان کو بعد میں ہوئی، اور یہ عقیدہ بعد میں گھڑا گیا. آپ کی زندگی میں ایسی کوئی بھی چیز موجود نہیں تھی. اور اس میں غلط فہمی کیسے ہوئی؟ کہ عبرانی یعنی ہیبرو زبان جو ہوتی ہے اس میں خدا کے لیے باپ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ابنی کا. یعنی اس دور میں لفظ اب اور ابن جس سینس میں استعمال ہوتا تھا وہ اب نہیں ہوتا، مختلف تھا تھوڑا. مثلا دیکھیے کہ ولد کا لفظ آتا ہے نا، یہ ولد نہیں کہتے، ابن اللہ کہتے ہیں، کیونکہ ولد عربی میں حقیقی بیٹے کو کہتے ہیں، اور ابن کا لفظ جو ہے یہ حقیقی اور مجازی دونوں بیٹوں کے لیے آتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ہیبرو یعنی عبرانی زبان میں ابن کا لفظ جو تھا وہ عزت کے لیے تھا، تشریف شرف کے لیے تھا. لیکن بعد میں آنے والوں نے اس ترجمے سے آپ کے اللہ کے بیٹے ہونے کا نظریہ جو تھا وہ گھڑ لیا. سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسے نظریات کہاں سے آتے ہیں؟ یہ خیال کیسے آیا؟ انہوں نے اللہ کا نعوذ باللہ بھائی کیوں نہیں کہہ دیا، بیٹا ہی کیوں کہا، یا اس کے پیچھے کیا بات ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک قولہم بافواہہم، یہ تو ان کے منہوں کی باتیں ہیں. یہ باتیں منہ میں کب آئیں، کیسے آتی ہیں؟ فرمایا یضاہئون قول الذین کفروا من قبل، یہ تو اپنے سے پہلے کافروں کی کاپی کرتے ہیں، یہ اپنے سے پہلے کافروں کو کاپی کرتے ہیں. یہ کون سی قومیں ہیں؟ یہ مصری اور یونانی قوموں کی طرف اشارہ ہے. جیسے آج کے دور میں مسلمان عموماً یہود اور نصارہ سے متاثر دکھتے ہیں، اسی طرح نصارہ اپنے دور میں مصری کلچر سے، جو سراسر پیگن کلچر تھا، فرعون کی کچھ نہ کچھ باقیات موجود تھیں، ان سارے عقائد کی چیزیں موجود تھیں، اور اسی طرح یونانی جو تھے وہ بھی بہت زیادہ بت پرست قوم تھی. آج بھی دیکھیے تو ہمارے سکولوں میں اور کالجوں میں پیگن ریلیجن اور بت پرستی، آئیڈلز، مجسمہ سازی، یہ ساری گریک میتھولوجیز کے نام پہ پڑھائی جاتی ہے. ان لوگوں نے بھی اللہ تعالیٰ کی نسلیں چلائی ہوئی تھیں. نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ کی بیوی، اس کے بیٹے اور بیٹیاں، بلکہ ایک پوری دیو مالائی قسم کی چین چلتی تھی. اس کے اثرات جو تھے یہود نصارہ پر جب آئے تو انہوں نے بھی اسی چیز کو اپنی زندگی میں دخل دے دیا. کیا آج ہمارے ہاں بھی ایسا ہوتا ہے؟ کیا آج کے دور میں مسلمانوں کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہے؟ ہر ایک دیکھ سکتا ہے. آج یہ جرأت تو کمی ہوئی کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا جائے, لیکن اس سے بھڑ گئے اور وہ کیا کیا کہ اللہ کا ایک حصہ ہی قرار دیا. یہ قوموں کے زوال کی علامت ہوتی ہے. جب اصل پیغام پہ نظر نہیں رہتی تو لوگ اس قسم کی باتیں اپنی زندگیوں میں لانے لگتے ہیں. فرمایا یزاحون قول الذین کفروا. یزاحون کا لفظ جو ہے اس کا روٹ ہے دعات ہا حمزہ دہا. ہم شکل آدمی کو کہتے ہیں, ہم مثل. دہین وہ عورت جس میں مردوں کی مشابہت ہو. اور افواہہم جو ہے یہ فاہن کی جمع ہے, یعنی یہ باتیں منہ در منہ آگے چلتی گئیں. نصارہ سے پہلے یہود اور یہود سے پہلے باقی مشرک قومیں یہی کہتی رہیں کہ اللہ نے بیٹا بنایا ہے. مشرکین کی طرف بھی اشارہ ہے جو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے. فرمایا قاتلہم اللہ, اللہ ان پر لعنت کرے. یہ جو لفظ ہے نا یہ بد دعائیہ کلمہ ہے. عربی میں جب کسی کو بد دعا دینی ہوتی ہے تو اسی طرح بولتے ہیں. یہ بالکل ایسے جیسے ہماری زبان میں بھی آتا ہے نا, تیرا بیڑا تر جائے یا کچھ, تیرا بیڑا غرق. مطلب ایک بڑی شدت ہے, بظاہر لگتا ہے کہ یہ تھوڑی سی سختی ہے اس میں, لیکن یہ ایک زبان کا اسلوب بھی ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اس نظریے کی تردید کے لیے یہ جملہ ہے. قاتلہم اللہ انا یوفکون, کہاں سے بہکائے جاتے ہیں. یوفکون کا لفظ جو ہے یہ حمزہ فا اور کاف سے ہے. کسی چیز کا اصل سے منہ موڑنا, یعنی کسی چیز کا اصل سے منہ موڑنا, اسی سے پھر جھوٹ اور بہتان کے لیے یہ لفظ استعمال ہونے لگا. یعنی ان کے عقائد میں یہ کہاں سے آ گیا شرک. حیرت ہو رہی ہے ان کے عمل پہ کہ دیکھو تم کیسے کام کرتے ہو, تمہیں کس نے یہ دین دیا تھا, تم یہ کیسی باتیں کرنے لگے, تمہیں تو یہ باتیں کسی نے نہیں سکھائی تھی, تم کس سے یہ سیکھ کے آگے. اور یہود نے تو تورات, یہود نے عزیر علیہ السلام کے تورات کو اپنے ہاتھ سے لکھ دینے سے ہی یہ نظریہ گھڑ لیا تھا. عیسیٰ علیہ السلام کی طرف تم نے اپنی طرف سے ایک بات بنا لی کہ چونکہ بن باپ کے پیدا ہوئے تھے تو پھر دیٹ مین کہ وہ کچھ ایسے ہی معاملات ہوں گے جس کو انہوں نے اپنی پسند سے باتیں کی. اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کا رد کیا. اب آپ دیکھیے کہ ہم اس ایک آیت کو اگر دیکھیں تو اس میں ہمارے سامنے کچھ باتیں آتی ہیں. ہم تھوڑی سی بات کر کے پھر اگلی آیت پہ چلیں گے. پہلی بات یہ ہے کہ یہاں شرک فی الذات کی نفی ہو رہی ہے. یہود اور نصارہ شرک فی الذات, اللہ کی ذات میں شریک کرنا, اس کے شکار ہو گئے تھے. کیونکہ آپ دیکھیے کہ جب کوئی قوم اللہ کی قدر نہیں کرتی نا تو پھر اس کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے. کہیں وہ شرک فی العبادت کی شریک ہو جاتی ہے, غیروں کی قبروں پہ جا کے ماتھے ٹیکنا, دوسروں سے دعائیں مانگنا, کہیں لوگ شرک فی صفات, کہیں لوگ شرک فی مطلب تصرف کیا جاتا ہے مختلف چیزوں میں, لیکن یہ مثال سراسر شرک فی ذات ہے. یعنی اللہ کی ذات پہ ذاتی حملے ہیں نعوذ باللہ. پھر یہاں ایک اور چیز یاد رکھیے گا کہ سارے یہود یا سارے نصارہ ایسا نہیں کرتے تھے. یہود کا صرف ایک فرقہ تھا جو حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتا تھا. اس کے برعکس نصارہ کی اکثریت جو تھی وہ حضرت عیسیٰ کی ابنیت کا عقیدہ رکھتی ہے. یعنی نصارہ میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں. آپ دیکھیے کہ آپ سوچتے ہیں کتنی بڑی تبدیلی آ گئی. کہاں لا الہ الا اللہ کی دعوت اور کہاں ابن اللہ کی بات آ گئی. تو یہاں یاد رکھیے گا کسی قوم پر زوال اچانک نہیں آتا. جیسے کوئی پھل اچانک خراب نہیں ہوتا نا, بس آپ سیب لا کے گھر میں رکھتے ہیں, اس کو ٹیبل پہ رکھ دیتے ہیں, بالکل فریش ہوتا ہے. اگر آپ اس کی کیئر نہ کریں, دھوپ پڑتی رہیں, رات کو ٹھنڈا ہو, دن میں گرم ہو, کچھ بھی ہو, اور باہر ارد گرد اگر کچھ کیڑے بھی پھرتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ ایک چھوٹا سا کوئی کیڑا اس کے اندر پہلے پیدا ہوتا ہے, پھر آہستہ آہستہ وہ اندر سے اس کے پورے پلم کو کھا جاتا ہے. फिर उसके ऊपर झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं। वो कहते हैं ना, स्मॉल इंसेक्ट बिग डैमेज, कि जब एक दिन आप उस सेब को काटते हैं कि चलो ये इतने दिन से रखा है, इसको खा ही लूँ, तो आप देखते हैं कि अंदर से पूरा गल चुका होता है। यही कौमों का हाल होता है। उनके अंदर भी जब एक छोटा सा कीड़ा घुसता है ना शिर का, कहीं एक सुई ख़राब होती है और वो सारी मशीन को ख़राब कर देती है। आपकी इतनी बड़ी गाड़ी है और चलते चलते क्यों रुकती है, बाद में पता चलता है कि वो फलां चीज़ अपने लेवल से हट गई थी, फलां पुर्जा अपनी जगह से हिल गया। आपके हाथ पे बंधी हुई घड़ी हल्की सी तब्दीली से रुक जाती है। ये तब्दीलियाँ क्या बताती हैं कि कौमों के अंदर भी बिगाड़ तभी आते हैं जब गैरों की ममासलत होती है। ये जो युजाहिऊना का लफ्ज़ है, ये भी देखिए कि यहूद और नसारा के अंदर जवाल कैसे आया, कि पहले इन्होंने मुशरिकीन के रस्म व रिवाज को अपनाया, और जब भी कोई कौम किसी दूसरी कौम के रिवाज या रस्म को अपनाती है, तो उस वक्त वो ये कभी नहीं सोच रही होती कि ये रस्म अपने पीछे एक अकीदा भी रखती है। उनके त्यौहार को मनाना, उनकी ईदों को मनाना, उनके तौर तरीक़ों को मनाना अपनाना, नतीजा क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें फिर इंसान के अंदर आने लगती हैं। और हुआ क्या कि जब इंटरेक्शन बहुत होता है ना मुशरिक कौमों के साथ, जब आपका इंटरेक्शन होता है ना, तो मतलूब क्या होता है उस दौर की मुसलमान उम्मत से, मतलूब ये होता है कि वो मुशरिकीन के अकायद पर असरअंदाज हो और उनको तौहीद की नेमत से फैज़याब करे। लेकिन याद रखिए, जब मुसलमान चाहे अपने दौर का यहूदी हो या नसरानी या आज के दौर का मुसलमान, जब मुसलमान मुशरिकों को कन्वर्ट नहीं कर सकते ना, तो मुशरिक उनके दीन को कन्वर्ट कर देते हैं। क्या आज ऐसा नहीं दिखता? हम तो चले थे उम्मत को बदलने, हम तो चले थे इस दुनिया के नक्शे को बदलने, हमने क्या कर दिया? क्या हमने भी आज अपने दीन को चेंज नहीं करवा लिया? वो तो ग्रीक्स और रोमन्स के पीछे चलने वाले थे, आज हमारा क्या हाल हुआ? आप देखिए कि ये जो एक से ज़्यादा खुदाओं का नज़रिया है, अब तकरीबन आपको हर मज़हब में मिलेगा। हिंदुओं के भी तीन खुदा हैं, ब्रह्मा, इसको वो क्रिएटर गॉड मानते हैं, कहते हैं खालिक है ये। इसी तरह दूसरा है इनका विष्णु, ये इनके ख्याल में हिफाजत करने वाला है, और तीसरा है शिवा, बर्बाद करने वाला। यानी ये तीन खुदाओं की खुदाई में ऐसे उलझे कि एक अल्लाह की ज़ात से ज़्यादा दूसरों की तरफ ले आए। इसी तरह आप देखिए कि ग्रीक्स के भी कई खुदा थे। हम पीछे पढ़ चुके सूरत मायदा में कि कैसे ट्रिनिटी पैदा हुई, और उनके वो तीन जो अकालीम थे उसी की नस्बत करते करते मुशरिकीन यानी नसारा ने भी तीन खुदाओं का नज़रिया पैदा किया। तो सारी बात का खुलासा क्या है कि बिगाड़ हमेशा छोटी छोटी चीज़ों से शुरू होता है और आहिस्ता आहिस्ता फिर अकीदे में बदल जाता है। इसीलिए हमें मना किया गया ना कि इनकी पैरवी ना करो। हुक्म है कि ला तत्तखिज़ुल यहूद व नसारा औलिया, यहूद व नसारा की पैरवी ना करो। इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया, मन तशब्बह बि कौम इन फ़हुव मिन्हुम, जिसने किसी कौम की तशबीह की या जिसने किसी कौम की ममासलत की, तो बस समझ लो कि वो उन्हीं में से है। अल्लाह ताला ने इस्लाम का एक पूरा मिजाज रखा है, हमारा एक इस्लाम है, प्रोटोकॉल अपना है। हमें अल्लाह ताला ने छोटी छोटी चीज़ों की हिफाजत की दावत दी कि तुम दीन के छोटे छोटे रिचुअल्स का ख्याल रखोगे तो इंशाल्लाह बड़ी बड़ी खराबियों से बच जाओगे। आज के दौर में मुसलमानों का भी यही मसला है ना कि युज़ाहिऊना क़ौलल्लज़ीना कफ़रू मिन क़ब्ल। मैं इसकी छोटी सी मिसाल दूंगी कि बाज़ लोग कहते हैं कि ये छोटी छोटी चीज़ों से क्या फ़र्क पड़ता है, हम क्या करें, हम शक्ल से कैसे दिखें, हमारा रहन सहन कैसा भी हो, हमारे दिल तो बड़े मुसलमान हैं ना, बाहर से क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन आपको एक मिसाल देती हूँ, शायद बात वाज़े हो। बस आप देखिए, कोई एक किला है, आप तसव्वुर में लाए कि इस्लाम का किला है जो मुसलमानों को एक प्रोटेक्शन देता है। एक दफ़ा जब किले की दीवार गिर जाती है ना, तो उसमें दाखिल होना आसान हो जाता है। आप लोग देख सोच पिछले हिस्ट्री में आपने देखा होगा कि जब पिछले दौर में लोग किसी मुल्क को फतह करते थे तो किले की दीवार गिराते थे या उसका दरवाज़ा तोड़ते थे। एक दफ़ा दरवाज़ा खुल गया ना, तो फिर अंदर आके वो छोटी छोटी चीज़ों पे कब्ज़ा करना कोई मुश्किल नहीं होता। इसी तरह जब मुसलमान अपनी जाहिर को छोड़ देता है ना, रहन सहन को छोड़ देता है, अपने तौर तरीक़ों को छोड़ देता है, तो फिर शरीयत की ज़ाहरी शक्ल ख़त्म हो जाती है। तो गोया के शरीयत के किले की ज़ाहरी दीवार ब्रेक हो गई। इसके बाद सारी फौजें बेगाड़ की जो हैं वो अंदर दाखिल होने लगती हैं और फिर एक एक करके वो पूरे सिस्टम को अपने कंट्रोल में ले लेती हैं। कोई एक सेल वॉल है, अगर टूट जाती है तो उसके अंदर जर्म्स का दाखिल होना बहुत आसान हो जाता है। तो हम मुसलमानों को ये जो कहा गया कि तुम अपने नज़रियात की, तुम अपने रस्म व रिवाज की, अपनी ज़िंदगी गुजारने के तरीक़ों की हिफाजत करो, तो इसको आज से आपने इस किले की मिसाल से लेना है कि अगर ये दीवार टूट गई तो फिर दूसरे लोग तो फ़ौरन ही आने लगेंगे। शरीयत की ज़ाहरी शक्ल बहुत अहम होती है। आप किसी भी चीज़ को पहचानते हैं तो उसके ज़ाहिर से पहचानते हैं ना। एक छोटी सी मामूली सब्ज़ी खरीदते हैं तब उसके ज़ाहिर को खरीद देख के लाते हैं। कभी नहीं हुआ कि आप लेने गोभी जाएं और आपको कोई पालक पकड़ा दे और आपको कहे नहीं देखना ये गोभी नहीं, ये अंदर से पालक ही है। इसी तरह मुसलमान जब ये कहते हैं ना, नहीं अंदर से ये बड़ा अच्छा मुसलमान है, बाहर से दिखेगा। इसी को अल्लाह ताला ने सिबगतल्लाही व मन अहसनु मिनल्लाही सिबगतन कहा। तो लिहाजा अपने लिए फिर अमल की यही बात लेंगे, हर मुमकिन तरीके से हमने अपनी ज़िंदगियों में युज़ाहिऊना क़ौलल्लज़ीना कफ़र उसे बचना है। जिससे मोहब्बत होती है ना इंसान उसका रंग रंग भी इख्तियार करना चाहता है, लेकिन जिससे सच्ची नफ़रत होती है ना, या जिसके लिए दिल में अगर कोई हमारे ख़राबी आती है तो हम तो उस जैसी बात करना भी पसंद नहीं करते, हम तो उस जैसा कपड़ा पहनना पसंद नहीं करते, हम तो उसको दी उसकी दी हुई चीज़ नहीं पसंद करते कि हम इस्तेमाल करें। तो असल फिर पीछे वही बात है, जब तौहीद होगी ना, अल्लाह को एक मानेंगे ना, तो साथ ही हमारे दिलों में दूसरे जो अल्लाह को एक नहीं मानते उनके लिए बुग़्ज़ आएगा। हमारा मसला क्या है कि बात फिर तौहीद पे जाती है, पीछे भी कई दफ़ा इस पे बात हुई ना, कि पहले हमारा अल्लाह से ताल्लुक़ टूटता है, फिर उसके नतीजे में हमारा ताल्लुक़ दूसरों से बनने लगता है। अगर हमारी नज़र इस पे हो ना कि लोग अल्लाह के लिए कैसा रवैया रखते हैं, बस आप देखिए कि अगर हमारे सामने कोई हमारी माँ को बुरा कहता है या माँ को गाली देता है तो क्या हमें वो अच्छा लगेगा? हम कितने दिल से उसके साथ बैठेंगे, हम कुछ कह ना भी सकें लेकिन हम बेजारी महसूस करेंगे उसकी मौजूदगी में। अब जो हमारी माँ को गाली दे तो हम उसको बुरा समझें, लेकिन जब लोग रब को बुरा कहते हैं या रब को नहीं मानते या रब के साथ शरीक करते हैं किसी को, तो फिर हमारे दिल में कितना को ख्याल आता है, हर एक इसको सोच सकता है। तब्दीली कब आएगी? जब हम अल्लाह से जुड़ेंगे, खुद भी और अपनी औलादों को, अपनी नस्लों को जितना अल्लाह से जोड़ते जाएंगे उतना ही युज़ाहिऊना क़ौलल्लज़ीना कफ़रू इससे इज्तनाब करते जाएंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं क़ातलहुमुल्लाह, अल्लाह इन पर लानत करे, देखो रसूल आ गए अभी तक गुमराहियों में भटक रहे हैं। जिसके पास रोशनी ना हो वो खड में गिर जाए वो तो आसान बात है, इतनी तकलीफ़ नहीं होती, लेकिन जिसके पास रोशनी हो और उसको इस्तेमाल ना करे तो फिर वो तो खड में गिरेगा ना। इससे एक सवाल पैदा होता है कि इंसान भटकता कैसे है, कि अल्लाह ताला की तरफ से उस पर इतनी सख्त बात आए। तो यहाँ फिर जहन में रखिएगा कि शरीयत की लगाम नफ्स के तकाज़ों को कंट्रोल करती है। अगर हम सुन्नतों के ताबे रहेंगे ना तो हमारे गले में शरीयत की लगाम रहेगी, ज्यों ही शरीयत के दायरे से हम बाहर निकलते हैं ना तो ख्वाहिशें हमारा दामन थाम लेती हैं। सूरत आराफ में आप पढ़ चुके कि एक शख्स जिसको अल्लाह ने आयतों का इल्म दिया था लेकिन क्या हुआ, फ़नसलह मिन्हा, वो उससे निकल गया, निकलने की देर थी, फतबहु शैतान, शैतान पीछे लग गया, शैतान पीछे लगा तो क्या हुआ, फ़ाख़लदा इलल अर्ध, अंजाम क्या हुआ कि ज़मीन का होके रह गया, इंसान पस्तियों में गिर गया। तो जितना हम अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह के दीन और शरीयत के ताबे रखेंगे इंशाल्लाह उतनी ही हमारी ज़िंदगियों में सच्चाई आएगी। कोई जगह खाली नहीं रहती, खला कभी नहीं रहता। जो कौमें ख्वाहिशों के पीछे लग जाती हैं ना, फिर उनके जो होल्स होते हैं उसको दूसरे पसंद करने लगते हैं। और एक छोटा सा जुमला लिख लें आपको फ़ायदा होगा, और वो क्या कि जब कौमें करप्ट हो जाती हैं ना तो करप्ट आलिम निकलते हैं। उन्हीं का ज़िक्र अब अगली आयत में है। آیت 131 میں فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه اما يشركون. انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا اور مسیح ابن مریم کو بھی، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ ایک اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں جس کے سوا کوئی الہ نہیں. اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں. قومیں کرپٹ ہوئیں تو کرپٹ عالم پیدا ہو گئے. جب قوموں کا مزاج بگڑتا ہے نا، یزاحون قول الذین کفروا، کسی قوم کا جب مزاج بنتا ہے نا تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پھر وہاں دین کا کام کرنے والے بھی پریشان ہو جاتے ہیں. اگر وہ سچا دین پیش کرتے ہیں تو لوگ ان کو ریجٹ کہہ کے چھٹلا دیتے ہیں، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ریلیجن میڈ ایزی. آپ نے ایسے نعرے سنے ہوں گے کہ عربک میڈ ایزی یا لینگویج میڈ ایزی. یہ سارے باتیں تو آسان ہیں، لیکن جب لوگ ریلیجن میڈ ایزی کے سلوگن پہ کام کرنے لگتے ہیں نا، تو پھر یاد رکھیے کہ قوموں کا حال برا ہو جاتا ہے. سچے اور صاف ستھری دعوت دینے والے عالم لوگوں کو پسند نہیں آتے، اور آسانیاں ڈھونڈنے والے لوگوں کو لوگ پسند کرنے لگتے ہیں، اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ اللہ کے دین کو اپنے علماء کا دین بنانے لگتے ہیں، اور علماء کا دین کیسا ہوتا ہے؟ خواہش کا دین بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے پکڑ لیا. پکڑنے سے مراد یہاں کیا ہے؟ اختیار کرنا، اپنا لینا. انہوں نے اپنا لیا کس کو؟ احبارہم. احبار کا لفظ جو ہے یہ خبر کی جمع ہے. خبر، خبر نہیں خبر. خبر عربی میں سیاہی کو کہتے ہیں، انک کو. تو اسی سے اخبار کون ہوا؟ جس کا لکھنے پڑھنے کا کام ہو، سیاہی سے. ہمارے ہاں اس کے لیے اگر اردو میں ہم ترجمہ کریں تو وہ جید عالم، بہت زیادہ، جس عالم کو آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے اس کو دیا ہے علم، یعنی جید عالم کے معنوں میں. اور یہ لفظ خاص طور پہ یہود کے علماء کے لیے استعمال ہوتا ہے. تخبیر کہتے ہیں عربی میں کسی چیز کو آرائش دینا، تخبیر، کسی چیز کو سجانا. وہ عالم جو بات کو سلیقے سے پیش کر سکے اس کو خبر کہتے ہیں. جیسے ہمارے یہاں مختلف لفظ بولے جاتے ہیں نا، کہیں فقیہ، کہیں مفتی، کہیں عالم، اسی طرح یہ مختلف درجے ہوتے ہیں. علم کے درجوں سے گفتگو میں فرق آ جاتا ہے. ایک پڑھا لکھا عالم اور ایک ان پڑھ عالم، بالکل فرق ہوتا ہے دونوں میں. اسی لیے مختلف درجے ہیں. تو یہاں دو لفظ استعمال ہوئے، ایک اخبار اور دوسرا کیا ہے؟ روحبان. روحبان کا لفظ جو ہے یہ راہب کی جمع ہے، کبھی کبھی واحد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. کس کو کہتے ہیں راہب؟ جو ساری زندگی اللہ کی عبادت کے لیے لگا دے. اور خاص طور پہ نصارہ کے تارک الدنیا عابدوں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، جس کو آج بھی ہم جانتے ہیں نا، راہب، فلاں راہب بن گیا، جنگلوں میں چلے گئے، اور اس طرح سے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو راہب کہتے ہیں. اور ارباب کا لفظ رب کی جمع، خالق، مالک اور مدبر کے معنوں میں. خالق، مالک اور مدبر. اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ جو دین دیتا ہے نا لوگوں کو، وہ کتابوں میں لکھی ہوئی ہوتی ہیں. اللہ کی دی ہوئی باتیں اس کی نازل کردہ کتابوں میں ہوتی ہیں، لیکن اس کو پڑھ کے لوگوں تک سنانے کے لیے جو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ بڑے اہم ہوتے ہیں. وہ لوگ جب تک اس بات کو اللہ کی بات کی روشنی میں پیش کریں اور اس کو اسی ٹیکسٹ میں پیش کریں جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، تو دین محفوظ رہتا ہے. لیکن جب وہ لوگ جن کا کام اللہ کی باتوں کو لوگوں کے سامنے رکھنا ہے، ان کے اندر کوئی کمی بیشی آتی ہے، وہ خواہش کے غلام یا شک کا شکار ہو جاتے ہیں، تو پھر اللہ کی کتابوں کو بدلنے لگتے ہیں. اور لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے؟ کہ وہ پھر اللہ کی بات سے زیادہ اپنے علماء کی بات کو اہمیت دینے لگتے ہیں. ہمارے ہاں بھی آج یہ جملہ بولا جاتا ہے کہ فلاں عالم کی کیا رائے ہے. اچھا، آپ اس پہ کیا کہتے ہیں؟ हमारा तो कोई नाम ही नहीं, ना हम अपने आप को किसी चीज़ में शामिल करते हैं, लेकिन मुझे इंतहा से ज़्यादा बुरा लगता है जब कोई किसी मसले पे ये पूछे आपकी इसमें क्या राय है। हमारी कोई राय नहीं है, हमारी राय अल्लाह के दीन और अल्लाह के कलाम की राय के अंदर है, अल्लाह के नबी की राय के आगे हमारा कोई मुकाम नहीं। सूरह निसा में आप लोग पढ़ चुके हैं कि एक शख्स जो अल्लाह के नबी सल्लम से अपने मुकदमे का मामला करवा चुका था, इसके बावजूद वहाँ से उठा और हज़रत उमर के पास गया कि चलो उमर की भी राय ले लेते हैं। तो यहूदी ने बता दिया उमर को कि वैसे इस मामले का फ़ैसला अल्लाह के नबी मेरे हक़ में कर चुके हैं। अब ये एक जुमला उसने बता दिया और उमर अंदर गए और तलवार ला के उस मुनाफिक का सर कलम कर दिया कि जिसको अल्लाह के नबी के फ़ैसले को कबूल करने में कोई देर है तो फिर उसका फ़ैसला उमर की तलवार करेगी। इससे क्या पता चलता है कि किसी इंसान की राय, उसकी बात की कोई अहमियत नहीं। जब तक अल्लाह ताला का और उसके नबी का कोई हुक्म हमारे सामने है, हमें किसी दूसरे की राय की कोई ज़रूरत नहीं। इस आयत के साथ एक वाक़या आता है, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। हज़रत अदी बिन हातिम, मशहूर शख्स, हातिम ताई के बेटे थे, इनका नाम तारीख़ में मौजूद है। 9 हिजरी में ये मुसलमान हुए, अरब थे, नस्ल से अरब थे, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लम के पास आए। मैं इनका वाक्य आपको पढ़ के सुनाती हूँ। कहते हैं कि मैं अल्लाह के नबी सल्लम के पास आया, मेरी गर्दन में सोने की सलीब थी, यानी क्रॉस पहना हुआ था इन्होंने गोल्ड का। आपने फरमाया, अदी इस बुत को तोड़ दो, यानी इसको परे फेंक दो। बुत कहा आपने, देखिए आज भी लोग सलीब या उससे मिलते जुलते लॉकेट्स ऐसी चीज़ें पहनते हैं तो हम उसको इतनी अहमियत नहीं देते, लेकिन अल्लाह के नबी ने उसके लिए बुत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। तो कहते हैं कि कहा कि इस बुत को परे फेंक दो, और मैंने आपको सूरत बरात की आयत पढ़ते हुए सुना, इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाब मिन दूनिल्लाह। फिर इसके बाद आपने फरमाया, वो लोग इन मौलवियों और दरवेशों की इबादत नहीं करते थे, लेकिन जब ये मौलवी और दरवेश किसी चीज़ को हलाल कर देते तो वो हलाल जान लेते, और जब हराम करार देते तो हराम समझ लेते। ये तिर्मिज़ी की रिवायत है अबवाबु तफसीर की। इससे क्या पता चला कि किसी आलिम की बात को बग़ैर किसी सनद और बग़ैर दलील के मान लेना, ये जो चीज़ है वो इंसान को उनको खुदा बनाने के बराबर करार देती है। आज हमारे दिन मुल्क में और हमारे मुसलमानों का क्या हाल है, हम बहुत अच्छी तरह इसको जानते हैं। हमारी तो 90% बल्कि उसके कमोबेश जो आबादी है, उनका दीन ही क्या है, उलमा के फतवे या आयमाए कराम के अकवाल, फ़िक्ही रोशन किताबें हैं तो उसको भी दूसरे लोगों की राय से लेते हैं, ये नहीं कि किसी चीज़ पे कुरान की बात क्या। अभी चंद दिन पहले इसी ट्रिप में किसी से बात हो रही थी, तो किसी एक दीन के बड़े बात से हुक्म पे बात थी, तो कहने लगी कि उनको सारी हदीसें भी दिखा दी हमने, फिर भी वो कह रही हैं नहीं, दिल नहीं ठुकरा। ज़रा आप सोचिए क्यों, कि वो तकलीद के फंदे जब गले में होते हैं तो फिर दिल कैसे अल्लाह की बात पे जले। हम सब के लिए बहुत बड़ा क्राइटेरियन है, कोई शख्स आपको दीन की कोई बात कहे, चाहे वो आपका उस्ताद ही क्यों ना हो, चाहे आपके दिल में उसके लिए कितनी ही मोहब्बत क्यों ना हो, अगर उस बात की कोई सनद या दलील अल्लाह और उसके रसूल की बात से नहीं मिलती तो उस बात की कोई अहमियत नहीं। इसलिए कि ये बातें इंसान के लिए बहुत तकलीफ़ देह बातें होती हैं और बाद में उसके लिए मुश्किल आती है। आप देखिए कि अल्लाह ताला ने इस चीज़ को कितने खूबसूरत तरीके से रख दिया ना, कि ये लोग इस तरह के जो काम करते हैं, अल्लाह अपने उलमा को तो ये खुदाई के दर्जे पे फ़ाइज़ कर लेते हैं और इस तरह की बातें कर करा के रसूल के मुकाम से उसको गिराने लगते हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, वमा उमिरु इल्ला लियाबुदु इलाहा वाहिदा। इनको तो बस हुक्म ही ये किया गया था कि एक अल्लाह की इबादत करते, यानी इनको तो नहीं कहा गया था कि तुम ईसा को अल्लाह का बेटा बनाओ या उज़ैर को अल्लाह का बेटा बनाओ या किसी खिबर या किसी राहिब की बात को अल्लाह की बात का के बराबर करो। वमा उमिरो, देखिए कैसा अंदाज़ है, पहले निगेशन है फिर बात आ गया है। ये नहीं कहा कि इनको हुक्म नहीं दिया गया, बल्कि कहा जा रहा है और नहीं हुक्म दिया गया इनको। यही अंदाज़ आपको सूरह बैजीना में भी मिलता है, वमा उमिरु इल्ला लियाबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन हुनफा। تو یہاں تورات اور انجیل میں ایک الہ کو ماننے کے حکم کا ذکر ہے، کتنی بڑی دلیل ہے۔ آج کے یہود اور نصارہ کو دیکھ کے کیا یہ لگتا ہے کہ ان کو ایک رب کی عبادت کا حکم تھا؟ اور ہم ان کے عمل کو دیکھ کے غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ شاید ان کے بھی دین کے اندر کچھ ایسی ہی باتیں تھیں کہ اس کو نہ مانو اور اس کو نہ مانو۔ تو اس سے پہلی بات تو ہمیں یہ پتہ چلی کہ جس طرح اسلام کا پیغام توحید ہے، وحدانیت ہے، یہی پیغام یہود اور نصارہ کا بھی تھا۔ لیکن جیسے آج ہم مسلمان اپنے دین کو بدل کے جی رہے ہیں، اسی طرح انہوں نے بھی تبدیلی کی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اصل حقیقت کیا ہے، لا الہ الا ہوا، نہیں کوئی معبود مگر وہی، لا الہ الا ہوا، وہی ہے ایک، جس کو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں رب کہا گیا، جس کو عیسیٰ کے دور میں، اور جس کو آج محمد رسول اللہ کے دور میں رب کہا گیا۔ سبحانہ عما یشرکون، وہ پاک ہے اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ ان کا حال کیا ہے؟ یہ جیسی باتیں کرتے ہیں، یہ شرک والی باتیں کرتے ہیں تو کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بات بتا دی، اب جو نہیں مانے گا پھر اس کا اپنا ہی نقصان ہوگا۔ اس آیت کا خلاصہ کیا ہے؟ اگر ہم اپنے لفظوں میں دیکھیں کہ بات وہی ہے جس کی سند اللہ اور اس کے رسول کی بات سے ہے۔ کیا علم والوں سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے؟ اٹھا سکتے ہیں، لیکن ان سے جو فائدہ اٹھایا جائے گا نا، وہ مشروط ہوگا۔ مشروط کیا ہے؟ شرط کیا ہے اس کی؟ کہ جو بات وہ آپ کو بتائے اس کی سند یا اس کی دلیل اللہ یا اس کے رسول کی بات سے ہو، بس اس سے زیادہ نہیں۔ آپ دیکھیے کہ جب انسان دین کا بیلنس بگاڑ دیتا ہے نا، تو اس سے گڑبڑ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو دنیا میں بھیجا انسان بنا کے، لیکن لوگ رسولوں کو انسان نہیں مانتے۔ عموماً دیکھیے کہ قومیں رسولوں کو انسان کیوں نہیں مانتی؟ کیونکہ اگر انسان مان لیا تو پھر ان کو اسوہ ماننا پڑے گا، اور اسوہ مانیں گے تو ان کے طریقوں پہ زندگی گزارنی پڑے گی۔ جب قومیں رسولوں والی مشقت نہیں اٹھا سکتی نا، تو وہ رسولوں کو خدا کہنے لگتی ہیں۔ پھر آگے کہیں گے، ہم تو چونکہ انسان ہیں، یہ تو خدا ہیں، ہم ویسے بن نہیں سکتے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ کہ رسولوں کو اللہ کے بیٹے یا خدائی کا حصہ بنا دیا۔ وہ کہتے ہیں انسان نہ مانو، بس ان کی تعظیم کرتے رہو، خوب باتیں کرو، لچھے دار آسان باتیں۔ اور آہستہ آہستہ پھر یہی مقام علماء اور راہبوں کو بھی دیا جانے لگتا ہے، یہ تو ماشاءاللہ جی، وہ تو ایسے تھے، وہ تھے۔ کیونکہ جب انسان کسی کو اپنا اسوہ بناتا ہے نا، اس کے لیے جہاد کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے اس جہاد سے بچنے کے لیے لوگ پھر کچھ لوپ ہولز نکالتے ہیں اپنے دین میں۔ اگلی آیتوں میں انشاءاللہ ہم اس کا مزید تذکرہ دیکھیں گے۔ تو یہاں سے آگے چلتے ہیں آیت 32 میں، فرمائے یریدونا، وہ ارادہ کرتے ہیں، چاہتے ہیں کیا؟ یطفئوا نور اللہ، کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں۔ کیسے؟ بی افواہہم، اپنے منہوں سے۔ منہ سے مراد یہاں پھوکے ہیں، پھوکوں سے، پھوکے مار مار کے اپنے دین کو، اللہ کے دین کو بجھانا چاہتے ہیں۔ حالانکہ ویاب اللہ اللہ یتم نورہ ولو کرہ الکافرون، لیکن اللہ کو یہ بات منظور نہیں، اور وہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا، خواہ یہ بات کافروں کو کتنی ہی بری لگے۔ یریدونا، وہ ارادہ کرتے ہیں، کون؟ پیچھے کی طرف ذکر ہے، یہ جو اپنے خبر اور راہبوں کو اللہ کے سوا رب مانتے ہیں، ان کا یہ ارادہ ہے۔ کیا چاہتے ہیں؟ یطفئوا، یطفئوا کا لفظ جو ہے توئے، فا اور حمزہ سے ہے۔ باتیں، پروپیگنڈا، بدگمانیاں، یعنی اسلام کے خلاف جو باتیں یہ کرتے ہیں، اس کو یہاں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، اس کا ذکر کیا کہ یہ اللہ کے کلام کو بجھانا چاہتے ہیں۔ یہاں نور اللہ سے مراد اللہ کا کلام ہے، کہ اللہ کے کلام، اللہ کی دیوی شریعت کو یہ اپنی منہ کی پھوکوں سے بجھانا چاہتے ہیں۔ ان کا دل کیا چاہتا ہے؟ کہ یہ روشنی بجھ جائے اور کچھ بھی نہ رہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے سے ہمارے تک بھیجی۔ اصل میں آپ دیکھیے کہ کفار جو ہے نا، ان کی اصل جنگ کس سے ہے؟ آپ ذرا سوچیں، ان کے راستے کی رکاوٹ مسلمان تو نہیں ہے، کیونکہ مسلمان تو پہلے ہی ڈائلیوٹیڈ ہیں۔ کفار کے عزائم ہیں نا جو اسلام کے خلاف یا دنیا میں اپنی بالادستی قائم کرنے کے خلاف، اس کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ قرآن ہے، اور اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لیا ہوا ہے. اب جب بھی یہ کوئی کوشش کرتے ہیں مسلمانوں کے خلاف، تو قرآن پاک کی آیات جو ہیں وہ ان کے راستے کی رکاوٹ بن جاتی ہیں. تو لہٰذا وہ کیا چاہتے ہیں، ایسے پروپیگنڈے کر دو کہ لوگوں کی نظروں میں قرآن کا پیغام فلیوٹ ہو جائے. ہم سوچتے ہیں کہ یہ کوئی باتیں بڑے بڑے سیمینارز میں ہوتی ہیں، پھر اس کے لیے کوئی بہت بڑے بڑے کام کرنے پڑتے ہیں. نہیں، ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، جہاں لوگوں نے اسلام کو نقصان دینا چاہا نا، تو اس نے کوئی بڑے بڑے لوگوں میں اور چند گنتی کے لوگوں میں اس کام کو کرنے کی بجائے عام عوام الناس کے درجے پہ لا کے دین کی کچھ باتیں اس طریقے سے پیش کر دی جاتی ہیں کہ جس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. ایسی ایسی کتابیں لکھ کے دین کے نام پہ پیش کی جاتی ہیں کہ لوگ اس سے بہکتے ہیں. میرا خیال ہے کہ عظمیٰ کل آپ یہی کہہ رہی تھیں نا کہ جو خواتین کل رات کو تھیں تو وہ اینٹی اسلام کتابیں پڑھ کے زیادہ گمراہ ہوئیں. یعنی یہاں جہاں موجود ہیں، تو کل رات کو کچھ ایک سٹنگ تھی، نان مسلم کچھ لوگ تھے جو اسلام کی طرف انٹرسٹڈ تھے، لیکن ان کا پرابلم کیا تھا کہ وہ کچھ ایسی کتابیں پڑھ چکے ہیں اسلام کے نام پہ کہ جو لکھی انہوں نے مسلمانوں کی مدد نظر سے ہیں، لیکن اینٹی اسلام بکس ہیں. اب آپ دیکھیے کہ ایک خالی ذہن پہ بات کرنی آسان ہوتی ہے، لیکن جب ایک ایک خالی صفحہ اس پہ لکھنا آسان ہوگا نا، لیکن ایک لکھے ہوئے صفحے پہ لکھنا بہت مشکل ہے. پلین لینڈ ہے جس میں کوئی بیج نہیں ڈلا، آپ وہاں بیج ڈالیں گے انشاءاللہ اگ جائے گا اللہ نے چاہا، لیکن جہاں پہلے سے بیج ڈلے ہوتے ہیں وہاں نکلنے مشکل ہوتے ہیں. بالکل یہی بات ہے کہ یہ کیا چاہتے ہیں، یریدون ان یطفئوا نور اللہ، یہ اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں. اللہ کی نور، اللہ کے نور سے مراد ہدایت کا سورج ہے، کتاب و سنت کی روشنی ہے. جس طرح کوئی سورج کی روشنی کو پھوکوں سے بجھا نہیں سکتا، اسی طرح ان کے یہ نظریات اور ان کی یہ کوششیں، ان کے اسلام پہ لگائے ہوئے اعتراضات لوگوں کو اسلام سے دور نہیں کر سکتے. یہ صرف ان کی دل کی خوشی ہے. ہم ابھی یہ بات کر رہے ہیں نا کہ لوگ ان کی کتابوں کو پڑھ کے بہک جاتے ہیں، لیکن یہ پوروں کو نہیں بہکا سکتے. بعض لوگ جب ایسی غلط کتابیں پڑھتے ہیں تو اور زیادہ انٹرسٹ لیتے ہیں کہ اچھا پھر اب ہم حقیقت معلوم کرتے ہیں اسلام کیا ہے. ہاں، یہ لوگ اپنے نصیب کے اندر یعنی گمراہی لے آتے ہیں اور اپنے آپ کو اللہ کی کتاب کو اور اس کے نور کو کم کرنے والوں میں لے جاتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا نور پورا کر کے رہے گا. یا باللہ، اللہ نے انکار کیا کس بات کا؟ یہ یا با کا صلہ یطفئوا سے، ان کی کوشش کیا ہے کہ نور بجھ جائے. اللہ کا ارادہ کہ نو، نہیں ہوگا. یہ یا واللہ جو ہے نا، یہ بڑا پیارا ہے، وہی لفظ ہے جو ابا واستکبرا میں پیچھے ہم پڑھ چکے، انکار کر دیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے کوئی بڑی بات ہی نہیں کی، بس چھوٹی سی بات میں بتا دیا کہ میں یہ نہیں چاہتا. بس تم چاہتے ہو کہ اللہ کا یہ نور، اللہ کے کلام کی یہ روشنی مان پڑ جائے، لیکن تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہوگا؟ جو اللہ تعالیٰ چاہے گا، اور اللہ اپنا نور پورا کرے گا. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اور چاہے ناشنا پسند کریں کافر، کفار کو یہ بات کتنی ہی ناپسند کیوں نہ ہو. بلکہ اگلی آیت ساتھ جوڑیں گے تو اس کا مضمون پورا ہوگا. فرمایا وہ تو چاہتے ہیں اللہ کا نور بجھ جائے، اللہ نور کو پورا کرنا چاہتا ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى، وہ ذات جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ، پہلی بات، اور ودین الحق کی، سچے دین کے ساتھ. کیوں بھیجا؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ اس کو ڈومیننٹ کر دے، غالب کر دے اس کو سارے دینوں پر. اللہ اکبر، یہ ہے اللہ کے بڑے بڑے ارادے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اور چاہے مشرق اس کو پسند نہ کریں، چاہے مشرکوں کو یہ بات بالکل پسند نہ آئے کہ لوگ ایسے کام یعنی یہ کام ہو، لیکن اللہ اپنا کام کر کے رہے گا. کیا پتہ چلا کہ اللہ نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا، تاکہ یہود اور نصارہ کے پھیلائے ہوئے جو غلط نظریات ہیں اس کو مٹا دیا جائے، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کہتا ہے کہ تمہاری یہ کوششیں غالب نہیں آئیں گی۔ آپ دیکھیے، کوئی سورج کی طرف منہ کر کے پھوکے مارے، کیا ہوگا؟ اس کی پھوکا کا کوئی فائدہ ہوگا؟ کوئی چاند کو دیکھ کے اس کی طرف پھوکے مارنا شروع کرے تو کیا ہوگا؟ کچھ نہیں فائدہ ہوگا نا۔ یہی یقین رکھیے کہ جیسے اس سورج اور اس چاند کو پھوکوں سے نہیں بجھایا جا سکتا، اسی طرح اسلام کو بھی نہیں بجھایا جا سکتا۔ مجھے تو یہ بات کہتے ہوئے بھی دل میں ایک اطمینان محسوس ہو رہا ہے۔ ہم خام خواہ بکھلائے رہتے ہیں، ہائے اسلام کے خلاف یہ ہو گیا، ہائے ہائے ہائے، کچھ نہیں ہوگا، آپ آرام سے بیٹھے۔ اس کو حفاظت کرنی آتی ہے، جس نے اپنے گھر کی حفاظت کر لی، جس نے اللہ کے نبی کی حفاظت کی ان کی زندگی میں، کیا وہ اپنے دین کی حفاظت نہیں کرے گا؟ آپ کو پتہ ہے کہ جب ابرہہ نے حملہ کرنا چاہا تھا بیت اللہ پر، تو اس وقت مکہ والوں نے کیا کیا تھا؟ اللہ کے نبی کے دادا اور یہ جو ان کے جد امجد تھے، وہ سب خانہ کعبہ کو خالی کر کے پہاڑوں پہ چلے گئے تھے اور کہا کہ اللہ ہم اپنی جانیں بچا کے آگے، تیرا گھر جانے اور تو جان، ہم نہیں کچھ کرتے۔ یعنی اللہ اپنی چیزوں کی حفاظت نہیں کرے گا تو پھر کون کرے گا؟ تو یہی بات ہمیں بتا دی گئی کہ دیکھو اللہ اپنے دین کی حفاظت کرے گا۔ اور آج بھی دیکھیے کہ اتنے پروپیگنڈوں کے باوجود اسلام پھیل رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ روئے زمین پر کوئی کچا اور پکا گھر نہ رہے گا کہ جس میں اسلام کا پیغام نہ پہنچ جائے۔ آج نیٹ نے یہ سہولت عام کر دی، کوئی اچھے رنگ میں دیکھے یا برے میں دیکھے، لیکن اسلام کا پیغام جو ہے وہ موجود ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کا دین جو ہے نا، یہ اس کا نور ہے، یہ خود بخود پھیلے گا، اس کو ہماری ضرورت نہیں ہے۔ اگر آج ہم نے اپنا حصہ ڈالنا ہے اس میں تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے، اللہ کا دین ہمارا محتاج نہیں ہے۔ اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا نور کہا، نور اللہ، اللہ کا نور۔ پہلے یہ دین ابراہیمی تھا نا، حضرت ابراہیم کے دور میں، مگر آج یہ دین محمد نہیں ہے بلکہ دین اسلام ہے۔ آج کے دور کا جہاد کیا ہے؟ کہ ہم ان اندھیروں کو دور کر دیں۔ اس قرآن کے اوپر ایک نور ہے نا، قرآن کا، اس کے اوپر جو گرد چھائی ہوئی ہے نا، اس کو ہٹا دیں۔ لوگوں کے جو نظریات ہیں یا اپنے ہی لوگ اس کتاب سے جو اتنے دور ہیں، ان کو کتاب کی طرف لے آئیں۔ آپ دیکھیے کہ میں نے تو دیکھا ہے کہ غیروں سے زیادہ اپنوں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کتاب کے اوپر اتنے گہرے بادل چھائے ہوئے ہیں نا، خواہشات کے، تمناؤں کے، کوئی قربانی دینے کو تیار ہی نہیں سمجھا جاتا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ فارغ وقت کا کام ہے۔ یعنی آج کے دور کا جہاد جو ہے وہ اس کتاب کی تعلیم کو عام کرنا ہے۔ اگر میں اور آپ کچھ کر سکتے ہیں نا، اسی کو عام کریں۔ جہاں بھی جائیں اللہ تعالیٰ لے کے جاتا ہے اپنی جگہ میں، اپنے پیارے بندوں سے ملواتا ہے، اس کی زمین کے ٹکڑوں کو دیکھتے ہیں، لیکن جو چیز دن بدن میری سوچ میں پختہ ہوتی جا رہی ہے وہ یہی ہے کہ آج کے دور کے مسلمانوں کی مشکلات کا ایک ہی حل ہے، طریقہ ایک ہی ہے، کہ بچے بچے کو اللہ کی کتاب سے جوڑ دو۔ کہیں درس ہوتا ہے، بات ہوتی ہے، پھر کبھی بعد میں بیچ میں لوگ ہوتے ہیں، اچھا جی کچھ بتائیں حالات کیا ہیں، اچھا بتائیں پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، اچھا جی آپ نے تو کوئی بات ہی نہیں کی ان کی۔ بھائی ہم کیا کریں باتوں کو، ہمیں کیا پتہ ہے، ہمیں سیاست سے کیا لگے، ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ سب ہو کیوں رہا ہے، کہ اصل دین نہیں ہے ہمارے پاس۔ جب کتاب کے اوپر اتنے بڑے بڑے غلاف چڑھے ہوں گے تو کیا یہ نور جو ہے یہ باہر جائے گا؟ آپ اپنی کتاب سے جڑیں، اپنی ذاتی اصلاح کریں، اپنے گھر کی اصلاح کریں، آپ کے محلے کی ہوگی، آپ کی قوم کی ہوگی، سب معاملے ٹھیک ہو جائیں گے۔ لیکن جب ہم یہ کچھ نہیں کرتے، نتیجہ کیا ہوتا ہے جو آج ہو رہا ہے؟ جس کو دین کا جو رخ سمجھ آیا اسی پہ چل پڑا۔ ہم بڑی بڑی باتیں نہیں کرتے، ہمیں تو چھوٹی چھوٹی باتیں کرنا آتی ہیں، کہ اگر میں کتاب پڑھے بغیر دنیا سے چلی گئی تو میری زندگی ضائع ہو گئی، اگر میں نے اللہ کے اس نور کو پھیلانے میں اپنا حصہ نہیں ڈالا میں محروم ہو گئی۔ اس کا نور پھیلے گا، اس کی باتیں پھیلیں گی، لیکن میرا حصہ اس میں نہیں ہوگا۔ اگر واقعی کوئی کچھ کرنا چاہتا ہے نا، تو پھر اللہ کے اس پیغام کو عام کر دے और वाकई इसके अंदर फिर हर मुमकिन तरीके से कोशिश करनी है। आज आप देखिए कि जो मुशरिक हैं उनको मुसलमानों से कोई ख़तरा नहीं, वो तो उनकी मर्ज़ी पे चलने के लिए तैयार है, ख़तरा उनको कुरान से है, वो चाहते हैं कुरान बदलें। और आप देखिए कि आज के दौर की मज़ीद कोशिशें भी यही है ना, कुरान के असल पैगाम को बदल दो, ये सूरतें निकाल दो, ये लफ्ज़ निकाल दो, ये मैसेज निकाल दो। ये तो अल्लाह ने वादा लिया हुआ है ना कि मैं ही इस किताब की हिफाज़त करूँगा, तो आज मेरे और आपके सामने ये मुकम्मल शक्ल में मौजूद है। वरना यकीन करें, अगर अल्लाह ने इस किताब की हिफाज़त मुसलमानों के ज़िम्मे दी होती ना, वल्लाही क्या हालात होते। अल्लाह ने जैसे अपने घर की हिफाज़त करवानी है ना, इसी तरह अल्लाह ने इस किताब की हिफाज़त खुद ही करनी है। हम कहाँ महफूज रखने वाले थे, हम तो छोटी छोटी बातों पर बिकने वाले बन जाते हैं। अल्लाह ताला हमें इंसानियत के दर्जे पे लाना चाहता है, जानवरों की सतह से उठाना चाहता है। एक इंसान और एक जानवर की ज़िंदगी का फ़र्क बताती है ये किताब, बेमकसद ज़िंदगी से निकालती है। ये नूर कैसे फैलेगा, सो सो के फैलेगा, खा खा के फैलेगा। क्या हम अपनी ज़ात के सारे शौक़ पूरे करते रहें इससे ये फैलेगा, हरगिज़ नहीं। अल्लाह ताला ने इंसान इस किताब को हमारा इमाम बनाया, इसी किताब ने लोगों की उस दौर में रहनुमाई की थी, यही किताब आज करेगी। आज लोग कहते हैं कि तुम जानवरों को इमाम बना लो, आज आप देखिए कि जब इंसानों को छोड़ के जब हम जानवरों के दर्जे पे लाना चाहते हैं, डार्विनिज्म क्या है कि एक दफ़ा ये मान जाओ कि इंसान बंदर की औलाद है, आपको इतना क्या मुश्किल है उसको बंदर बनाने में भाई, कुछ भी था नहीं, एक दफ़ा आप मान जाएं कि बंदर से आया है, ताकि फिर हम सारी जानवरों वाली सलाहियत इंसानों में डालेंगे। जानवरों को तो कपड़े नहीं पहनने, उनको तो शादी नहीं करनी, उनको तो ख्वाहिश का गुलाम रहना है, वो तो आप घंटे बाद भी गुजरेंगे तो वो चर ही रहे होंगे। इंसान की भी ज़िंदगी का अगर यही मकसद हुआ तो आप बताइए कि फिर ये चीज़ कैसे आम होगी। हम सब इस आयत पर रुक के सोचें, हम इसमें कितना हिस्सा डाल रहे हैं। अल्लाह ने तो अपने नबी को भेज दिया था इस दीन को आम करने के लिए, सच्चा दीन गालिब हो। आयत के इस हिस्से को अगर आप हाईलाइट करें तो इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिही, इसको हाईलाइट कर लें ताकि इसको सारे दीनों पर गालिब कर दे। क्या आज सारे दीनों पर इस्लाम गालिब दिखता है? अल्लाह ने नज़रियात का दलाइल की बुनियाद पर तो इसको गालिब कर दिया, लेकिन कहाँ गए वो मुसलमान जो कहीं गालिब नहीं दिखते, वो तो हर जगह मखलूब दिखते हैं। अल्लाह ने अपने नबी की बासत का मकसद बता दिया। अच्छा, यहाँ एक और बात नोट कीजिएगा कि ये जो कहा गया ना कि अल्लाह के नबी की दुनिया में आने, अल्लाह के नबी का दुनिया में आने का मकसद ये कि इस्लाम को गालिब किया जाए, तो इसका ये मतलब नहीं है कि ज़बरदस्ती लोगों के दीन बदलाए जाएँ, कि सबको पकड़ के एक मुसलमान बना दिया जाए, हर एक का दीन छोड़ा दे। और जैसे कभी कभी ऐसे भी मामला हुए कि लोगों ने हुकूमती सतह पे लोगों का दीन बदला, इस्लाम इस दीन को नहीं मानता कि सारे सिख और हिंदू और बौद्ध और फलां को जमा करो और इनको को पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, ये इस गलबे की बात नहीं है। अल्लाह ताला ऐसी ज़बरदस्ती नहीं करवाता, ला इकराह फिर दीन, दीन में कोई जबर नहीं। तबैना रुश्त मिनल गई, हाँ ये है बात, हिदायत और गुमराही अलग करके दिखा दी, उसको पता है कि ये चीज़ कैसे और ये कैसे है, बस उसी को मानो। असल बात यह है कि जब हम अपने दीन की खूबी बयान करेंगे ना, तो फिर आप देखेंगे कि लोग खुद बहुत आपके दीन की तरफ आएंगे। और जब मुसलमान खुद अपने दीन की वजह से परेशान दिखता है तो नतीजा वही निकलता है जो कि आज दिखता है। तो लिहाजा हम सबको अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ की अहमियत को महसूस करना है। अल्लाह ने तो फ़ैसला कर दिया है कि ये नूर आम होगा, खुशकिस्मत वो हैं जो इसके अंदर अब मददगार हैं। अब देखिए, इंसान को जिससे मोहब्बत होती है ना, उसकी हिफाजत के लिए बेचैन होता है। बस हम माओं को अपने बच्चों से मोहब्बत होती है, खुदा ना खास्ता बच्चा कहीं डूबने लगे तो माँ क्या खड़ी रहेगी, बाप जाके बचा ले, मैं क्यों बचाऊं? अच्छा फुला मेड रखी हुई है वो नहीं बचा रही, उसको बाधे दे, आप तो बेचैन होंगे ना, आप तो उस डूबते बच्चे को बचाते हुए खुद डूबने लगेंगे। अगर आज कुरान को इतने ख़तरों में देखते हैं, आज इस्लाम के ऊपर इतने हमले हो रहे हैं, तो क्या हम इस वक्त इंतज़ार करेंगे कोई दूसरा कर ले, कोई दूसरा करे? हरगिज़ नहीं। हम भागेंगे कुरान को बचाने के लिए। इस शरीयत को लोगों ने इतना तोड़ मोड़ के रख दिया कि इसकी तालीमात को मशकूक करना चाहा, हम भागेंगे उसकी तरफ। کیونکہ ہمیں اس سے محبت ہے. جتنا اس کتاب کو ہم عام کریں گے اتنا ہی انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. پھر یہاں ایک اور چھوٹی سی چیز دیکھیے کہ یہاں جو لیعبدوا کا لفظ آیا ہے آیت 32 میں, وما امیر اللہ لیعبد اللہ, تو یہاں عبادت کا لفظ ریچولس کے لیے نہیں آیا بلکہ قوانین کے لیے آیا ہے, طریقہ زندگی کے لیے آیا ہے. یعنی یہ نہیں کہا کہ تم اپنی مرضی کے کام کرو اور عبادت کے لیے جائے نماز پہ سر رکھ دو, نہیں ہے. یعنی یہ ایک پورا لائف سٹائل ہے. پھر آپ ایک اور چیز دیکھیں یہ یوتھ ویو پہ کہ کسی چیز کو بجھانا. اب تصور میں لائیں کہ ایک کینڈل, موم بتی کسی کے ہاتھ میں, اب یہاں تو چونکہ ہمیں اتنی ضرورت نہیں پڑتی, لیکن اپنے ملکوں میں جب بھی بجلی جاتی ہے تو لوگوں نے موم بتیاں رکھی ہوتی ہیں. اب تصور میں لائیں ایک شخص ہے, اس نے موم بتی جلائی ہوئی ہے اور وہ چل رہی ہے, سب سے زیادہ اس موم بتی یا اس کینڈل کو کس سے خطرہ ہے؟ جس کے اپنے ہاتھ میں ہے نا, کیونکہ وہ جلدی بجھا سکتا ہے, وہ اس کو گرا دے, وہ اس کو پلٹا دے, اس سے اس کو زیادہ خطرہ ہے جس نے جلائی ہوئی ہے. دوسرا باہر والا تو کوشش بھی کرے گا بجھانے کی, تو ہو سکتا ہے جس کے ہاتھ میں وہ اس کے آگے رکاوٹ بن جائے. جس طرح کینڈل کو خطرہ سب سے زیادہ اس سے ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں, اسی طرح اسلام کی شمع اور اسلام کی موم بتی کو سب سے زیادہ خطرہ مسلمانوں سے. منافقوں نے جتنا اسلام کو تکلیف دی یا اس کو غلط کیا اتنا دوسروں نے نہیں کیا. آج بھی وہ بڑے بڑے نام آپ کو یاد ہوں گے جو پوری دنیا کے فورمز میں دکھائے جاتے ہیں کہ وہ اسلام کے بارے میں باتیں کرتے ہیں. نام نہیں میں لینا چاہتی, لیکن کئی بگڑے ہوئے مسلمان, ان کی لکھی ہوئی کتابیں اپنے ملکوں میں بین ہیں اور لوگ اس کو لاکھوں کی تعداد میں پبلش کرتے ہیں. وہ خواتین جو ہمارے اپنے فورمز میں جا کے اسلام کے خلاف باتیں کرتی ہیں, دوسرے ملکوں والے ان کی حفاظت کرتے ہیں کہ آؤ ہم تمہیں حفاظت کرتے ہیں, پورے پورے ان کے آرٹیکل. ان کو دین والے یہی لوگ اچھے لگتے ہیں جو اپنے اسلام پہ کیچڑ اچھالیں. وجہ کیا ہے کہ انہوں نے ان کے نظریات کی حمایت کی. ہمارا حال کیا ہونا چاہیے کہ اصل پیغام عام کر دیں. دیکھیں آپ اندھیروں سے لڑ نہیں سکتے, کتنا بھی لڑتے رہے اندھیرا نہیں جائے گا. ہاں کرنا ہے تو ایک شمع جلا دیں. جب اللہ کے کلام کا یہ نور اس گلوب پہ چھائے گا پھر ہمیں پتہ چلے گا. پھر آپ دیکھیے کہ جب بھی کوئی شمع جلتی ہے نا تو تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں اس کے ساتھ. آپ امیجینیٹ کریں گے, تصور میں لائیں گے تو آپ کو یہ بات زیادہ اچھی سمجھ آئے گی. ایک وہ شخص ہے جو اس شمع کو بجھانا چاہتا ہے, بس بند کر دو میں اس کو بجھا رہا ہوں. دوسرا وہ شخص ہو سکتا ہے جو اس کی حفاظت کرنا چاہتا ہے, میں نہیں بجھنے دوں گا. اور تیسرے وہ لوگ ہیں جو خاموش ہیں, ہم کیا کریں, آپ بجھا رہا کوئی تو بجھاتے رہے. اگر ہم دیکھیں تو اسلام کے ساتھ کچھ وہ لوگ ہیں جو اس کو بجھانا چاہتے ہیں, کچھ وہ ہیں جو حفاظت کرنا چاہتے ہیں, اور کچھ خاموش بیٹھے ہیں ہم جیسے ٹھنڈے ٹھار. وہ کہتے ہیں لو ہم کیا کریں, چھوڑو. نہیں, جس طرح بجھانے والے مجرم ہیں نا, اگر آج ہم خاموش بیٹھے ہیں نا اپنے اپنے کھانے پینوں میں لگے ہوئے ہیں, تو سمجھ لیجئے کہ ہم بھی معاون ہو گئے. اگر ہم آج اس کتاب کی پیغام کو عام نہیں کریں گے تو ہم مجرم ہوں گے, پھر ہم اللہ کے پیغام میں نہیں شامل ہو سکتے. پھر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے تو اپنی کوشش کی. اور وہی بات یاد رکھیے کہ حضرت ابراہیم کے لیے جب بڑی آگ جلائی گئی تو ایک پرندے نے اپنی چونچ میں پانی بھر کے بجانے کی کوشش کی. لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا کہ تو کیا کرے گی, تیرے اس قطرے سے آگ بجھے گی. کہا مجھے اس سے پرواہ نہیں ہے, بس میں تو یہ جانتی ہوں کہ میری چونچ ہی اتنی ہے, کل کہہ دوں گی اللہ تعالیٰ میری چونچ ہی اتنی ہے. ہم مانتے ہیں کہ آج ہماری کوششوں سے کوئی بہت تبدیلی نہیں آئے گی, نہیں کوئی اسلام کے جھنڈے لہرائیں گے, لیکن اس حال سے تو دنیا میں جائیں گے نا کہ اللہ کوشش تو کی تھی. اور یقین کریں کہ جتنا میں ٹریولنگ میں اس چیز کو فیل کرتی ہوں, یعنی اللہ تعالیٰ نے اس پورے پچھلے مہینے میں اپنے اتنے رنگ دکھائے کہ صحرا بھی دیکھیں کہ جہاں دور دور تک آپ کو کوئی پتا کوئی گھاس نہ دکھے, اور اتنا سبزہ بھی دیکھا کہ نظر جو ہے وہ ٹکے رہ جائے. اور میں تو یہی سوچتی رہتی ہوں ہر وقت کہ اللہ ابھی یہاں بھی تیرا دین, ابھی یہاں بھی تیری بات ہونی ہے, یہاں بھی تیرے بندے ہیں. اور جو رب العالمین کا تصور دل میں آتا ہے وہ ویسے گھر بیٹھے نہیں آتا. آپ اپنے کمرے میں بیٹھے محفوظ محسوس کرتے ہیں اپنے آپ کو, آپ کہتے ہیں بہت اچھا سب ٹھیک ہو گیا, لیکن جب دنیا میں نکلتے ہیں تو آپ کو طرح طرح کے لوگوں سے غالب مطلب آپ کو اس میں یعنی انٹریکشن بھی ہوتا ہے, اور آپ دیکھتے ہیں کہ کیا معاملات ہیں, کہیں خوشی کہیں غم, اور ایسے لگتا ہے کہ ہر بندہ ایک الگ رنگ پہ جی رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کیسے سب کے معاملات کو دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم اس دین کے اندر اپنا حصہ ڈالو. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. اور یہ دین کہاں غالب ہوگا؟ مسجد میں، کسی مدرسے میں، کسی انسٹیٹیوٹ میں، کسی کلاس روم میں؟ ہرگز نہیں. یہ دین غالب ہوگا زندگی کے ہر معاملے میں، شادیوں میں، غموں میں، خوشیوں میں، آپ کی معیشت، آپ کی معاشرت میں یہ دین غالب آئے گا. دیکھیں اتنا زور ہے اس میں، یہ لیوس خرہو کو کا اگر میں آپ کو ایکسپلین کر سکوں، جو لفظ یہ بتا رہا ہے کہ دین دوسرے درجے پہ رہنے والی چیز ہی نہیں ہے، یہ ڈومیننٹ چیز ہے. جیسے کوئی بچہ نا وہ ہمیشہ فرسٹ آتا ہے، کبھی وہ سیکنڈ بھی آئے گا نا تو وہ خوش نہیں ہوتا، حالانکہ وہ کتنوں سے اونچا ہے، صرف ایک سے نیچے ہے نا، لیکن وہ اس کی ماں بھی کہتی نہیں یہ آج سیکنڈ کیوں آیا، یہ تو ہمیشہ فرسٹ آتا ہے. ہمارا دین فرسٹ آنے والی چیز ہے، یہ ہمیشہ وکٹری سٹینڈ پہ کھڑے ہونے والی چیز ہے. لیکن جب مسلمانوں کی زندگی سے یہ دین نکل جاتا ہے نا تو پھر یہ فرسٹ نہیں رہتا. ہم نے آج اس دین کو برابر کے لیول پہ کر دیا اور کہیں تو اس سے بھی نیچے چلے گئے. کچھ چیزیں ملتی ہیں نا پھر انسان بنتا ہے، اگر آپ اپنے ہاتھ دیکھیں، پاؤں دیکھیں، سر کو دیکھیں، یہ سب مل کے انسان بنا ہے نا. اسی طرح دین جو ہوتا ہے نا یہ مختلف چیزوں کو مل کے بنتا ہے. صرف نماز دین نہیں بنا دے گی، صرف روزے سے دین نہیں بنے گا. آپ بچوں کو دیکھتے ہیں پزلز کے ساتھ کھیلتے ہیں، آپ پزل کا ایک یا دو ٹکڑا پکڑ کے کہیں کہ یہ تصویر ہے، وہ مکمل نہیں ہوگی جب تک سارے ٹکڑوں کو جمع نہیں کریں گے. بالکل اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کا دین کب غالب ہوگا؟ اے ٹو زی اسلام، سر سے پاؤں تک کا اسلام، خوشی سے غمی کا اسلام، آپ کی زندگی سے موت تک کا اسلام ہوگا، پھر اس کو غالب کرنا ہے. اور یہ آیت 3 دفعہ قرآن پاک میں، ایک تو یہاں آ گئی، اسی طرح یہ آیت سورہ فتح اور صف میں بھی آئے گی. اور اس آیت کو عمود القرآن بھی کہتے ہیں، یعنی یہ ایک آیت قرآن کا عمود عماد سے، عماد کہتے ہیں پلر کو، یعنی یہ ایک آیت قرآن کا پلر ہے. پوری وجہ اور اسلام کے دنیا میں آنے کی وجوہات میں سے ایک وجہ بتا دی کہ یہ دین لوگوں سے سیکھنے والی چیز نہیں ہے، یہ لوگوں کو سکھانے والی چیز ہے. پھر اس میں لفظ دین پہ بھی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. عموماً جو لفظ دین ہے نا یہ 3 معنوں میں استعمال ہوتا ہے. سب سے پہلے جزا اور سزا کے لیے استعمال ہوتا ہے. آپ قرآن پاک میں پڑھتے ہیں ارائیت الذی یکذب بیوم الدین، اسی طرح سورہ فاتحہ میں آپ پڑھتے ہیں مالک یوم الدین، تو وہاں دین کا لفظ جو ہے وہ جزا اور سزا کے لیے. سورت فاتحہ کے علاوہ 12 مقامات قرآن پاک کے ایسے ہیں جہاں یہ لفظ آیا ہے جزا سزا کے لفظ سے. اسی سے پتہ چلتا ہے نا کہ قانون ہوگا، کسی کو جزا ملے گی، کسی کو سزا ملے گی. اسی طرح یہ لفظ استعمال ہوتا ہے دوسرے اس کے معنی نظام اطاعت، کمپلیٹ سسٹم. اور تیسرا معنی ہوتا ہے صرف اطاعت. آپ کہہ سکتے ہیں پہلا معنی قانون، دوسرا اطاعت یعنی نظام زندگی، اور تیسرا معنی بدلہ. سورہ زمر میں بھی آتا ہے الا للہ الدین الخالص، کہ اللہ ہی کے لیے دین خالص ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں جو کہا نا کہ دین الحق، سچے دین کے ساتھ، تو اس سے کیا پتہ چلا؟ قانون پہ بھی غلبہ ہوگا تو اسلام کا ہوگا، زندگی میں اطاعت ہوگی تو اسلام کے مطابق ہوگی، اور اسی کے مطابق ہم اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے دین کو غالب کرتے جائیں گے. اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ کہیں بھی کوئی چیز غالب کرنی ہو تو اس کا رول ماڈل ہوتا ہے. یہ جو دین الحق کا لفظ ہے نا، یہ رول ماڈل کے بغیر نہیں ہوتا. اس کے لیے پھر ضرورت تھی رسول کی، جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک اسوہ حسنہ بنا کے بھیجا. آپ دیکھیے کہ 24 گھنٹے کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا، لیکن 24 گھنٹے اللہ کے نبی کی سنتوں کو زندگی میں لا کے عبادت کر سکتا ہے. خلاصہ کیا ہے پوری بات کا؟ کہ اللہ چاہتا ہے کہ اسلام پورے کا پورا غالب ہو. افسوس کی بات ہے کہ اس وقت اس پورے گلوب میں کوئی ایک ملک بھی ایسا نہیں ہے کہ جہاں پورے کا پورا دین غالب ہو. یہ جو لفظ ہے نا دین الحق کی، اس سے یہ بھی تو لگتا ہے نا کہ اسلامی نظام غالب ہونا چاہیے، اسلامی شریعت غالب ہونی چاہیے. اب آج دنیا میں مثال ہے کہ سب سے بہترین جگہ آپ سعودی عرب کو دیکھتے ہیں نا، لیکن یہاں بھی معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ 100% غلبہ نہیں ہے اسلام کا. ہاں قوانین ہیں، سزائیں ہیں، نماز کے اوقات ہیں، ساری جگہ سے بہترین ہے. لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر مسلم ملکوں میں 50% دین غالب ہے تو نان مسلم میں 0.5% ہے. لیکن ضرورت ہے کس بات کی؟ پورے کا پورا 100% دین ہو. اور یہ کب ہوگا؟ یہاں یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ اللہ نے اس غلبے کی جو بات کی، یہ غلبہ ہو چکا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. صحابہ کرام کا جو دور تھا، خاص طور پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، یہ اس دین کے غلبے کا دور تھا. اور اب اس کے بعد دوبارہ بگاڑ ہوا. آخر میں یہ غلبہ کب ہوگا؟ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. آپ نے فرمایا کہ یہ وہ وقت ہوگا، ساری دنیا میں ایک ہی دین ہوگا اور وہ اسلام کا دین ہوگا. جتنے بھی لوگ ہیں اس وقت، اگر یہود یا نصارہ، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پہ اسلام قبول کر لیں گے، اور جو لوگ نہیں مانیں گے پھر ان کا وہ مقابلہ کریں گے، ان کو ماریں گے. فرمایا اس وقت دنیا میں پھر بہاریں ہوں گی، اس وقت زمین پہ اتنی برکتیں اتریں گی کہ جیسے آپ سمجھ لیں کہ ایک درخت کا پھل جو ہے وہ پورے کنبے کو کافی ہوگا، ایک بکری کا دودھ پورے گاؤں کو کافی ہوگا. آج ہم اپنی غلط حرکتوں سے اللہ تعالیٰ کی مدد کو پیچھے کرتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ انسان سوچے کہ میرا کتنا حصہ ہے اس کے اندر. اللہ کرے ہم بھی وہ وقت دیکھیں. آج جب کسی مسلم ملک میں جاتے ہیں، آپ مسجد نمازوں کے وقت میں شٹر گرتے دیکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے دیکھتے ہیں، آپ کا دل کھل جاتا ہے. لیکن سوچئے جب پورا اسلام غالب ہوگا تو اس وقت دنیا کی کیا بہاریں ہوں گی. آج وہ لوگ جو اسلام کے خلاف نظام بنا کے بظاہر ہمیں کامیاب دکھتے ہیں، لیکن اصل دیکھیے کہ جتنا وہ اچھا کرتے ہیں اس کا ظاہری اثر دکھتا ہے الحمدللہ. آپ کو جتنا ویسٹ میں آ کے سکون اور جتنا اطمینان اور صفائی ستھرائی کا احساس ہوتا ہے، یہ ان کی خوبی ہیں. لیکن ذرا سوچیے اگر ان سارے نظاموں کے ساتھ اسلام آئے. مثال ہے، سوچنے کے لیے دعوت دے سکتی ہیں آپ سب کو بھی، کوئی ویسٹرن کنٹری سوچیں جہاں بھی آپ رہتے ہیں. مثال ہے کہ جہاں آج ہم بیٹھے ہیں، ہاں کسی بھی ملک میں ہیں، آپ جہاں بھی ہیں، ذرا سوچیں کہ ابھی اذان کی آواز آئے اور ساری چاروں طرف سے اذان کی آوازیں آئیں. اتنے صاف ستھرے ملک، اتنے ویل آرگنائزڈ، اتنے باصول لوگ، اتنا کچھ، اور ساتھ ہی اذان کی آواز پہ سب چل پڑے نمازوں کی طرف. کیا وہ دنیا زمین ٹکڑا جنت کا ٹکڑا نہیں ہوگا جہاں کوئی کرپشن نہ ہو؟ تو اللہ تعالی ہم سب کو ضرور اس کی خواہش لگا دے کہ ہم اس میں کیا کام کریں. اگلی آیتیں بھی بہت اہم ہیں اور ٹاپک بھی چینج ہو رہا ہے.